Chicago. Rok 1924. Na 19. studenti práv Richard Hope, Nathan Leopold a jejich příběh. Podle skutečného okolnosti. Věznice Joliet Prison. Slyšení komise pro podmínečné propuštění. Rok 1958. Zřejmě se mám posadit. Můžeme začít. Do zápisu 13. březen 1958, slyšení A9306-D5. Nathan Leopold popáté před touto komisí. Do pětice všeho dobré. Chcete znovu slyšet fakta? Fakta o zločinu, který jste vy a Richard Loeb spáchali, už známe z hlášení, protokolu. Z novin? Otázkou je, jestli známe pravdu. Jestli víme všechno. 34 let mě tady trestáte za něco, co jsem provedl jako dítě. Taková je pravda. V 19 letech jste byl sotva dítětem. Za svůj trest můžete být vděčný svému přeplacenému obhájci Clarence Darrowovi. Zachránil vám život. Spáchal zločin století. Tak to nazývali noviny, aby se lépe prodávali. Každý zločin má nějaký důvod. Někdy je logický, jindy není, ale vždycky je tu důvod. Zdá se ale, že váš zločin pro vás nebyl ničím jiným než zpestřením života. Co chcete slyšet? To, co jste nám nikdy neřekl. Chceme vědět proč. Proč? Teď zajíkám se málem. Jak jen říct bych měl, co příčinou je pravou, že tu jsem. Tím důvodem byl Richard, jenom s ním jsem šel tou cestou, která vedla mě, až jsem zabíjel chlapec jen. Tak proč tu jsem jako starý muž uvězněn? Znovu žádám propuštění. Kdo mi uvěří, že nejsem zločincem léty proměněn, jak jsem přísahal tolikrát? Vy se po důvodech ptát, tak je máte mít, však nebyla sázka. Ani hra, ač dnes to asi už jen trochu hloupě znít, to, co dělal, zkrátka dělal jsem já. S Richardem jsme dělali všechno společně. Všechno. Střední jsme oba chodili o pár ročníků napřed. I na střední jsme nastoupili s předstihem. Ale on v polovině posledního ročníku přestoupil na Michigan, aniž by mi o tom řekl. To byla taková hra, kterou vždycky rád praktikoval, aby mě ponížil. Nedorazil na schůzku, nechal mě na opuštěném místě a odjel na prázdniny. Bez rozloučení. Ale po promoci se vrátil zpátky do Chicago. Přestaň zírat na ty zatracené ptáky. Mizero. Už jsem se bál, že nepřijdeš. Říkal jsem ve tři, nebo ne? Ahoj. Nejde. Chyběl jsi mi. Já vím. Jak ses měl? Výborně. Jak je to je být absolventem Michiganu? Vypadá... Šicejší? Ne. Starší. Bylo to jen 6 měsíců. Ale vidím, že jsi bez mě přežil všechny ty ukrutné, temné, prázdné. Zmlkný. Přál bych si, aby ses taky dostal na práva na Harvardu, jako já. Jak víš, že jsem se tam nedostal? John? Můj bratr. Je to jen práskač a pěkný hrný. Já jsem... naprosto spokojený. To jsem rád. Že jsi ty spokojený. A teď co takhle všechno dohne? Ne. Mám schůzku. Schůzku? Níčovského studijního kroužku. Níčovského? Od kdy se ty zajímáš o filozofii? Od té doby, co jsem zjistil, že jsem ukázkový nad člověk. Musím jít. S jinými lidmi než si ty totiž trávím čas docela rád. Jiní lidi jsou mě ukradení, protože vím, že pro tebe nic neznamenají. Ani ty. Tak zpohem. Alfie, myslel jsem, že je mezi námi něco zvláštního. Že je mezi námi něco zvláštního. Komu můžeš všechny plány prozradit, ovšem se s ním tajně pobavit. Kdo by skoro stejné názory měl, když to já. Z těch známostí, co jsi spořídil, byl každý podvodník a přídil. A kdo ti vždycky věrně po boku šel, když to já. Co se může zdát, všem je i dolem kličku, však můžou snad tě znát tak dobře jak já. Mám chuť se smát, všem to volají kličku, teď vidí jsou. Však vážně oporou, nebudou ti nikdy jak já. Nemáš synky? Máš. Tím svým odchodem si zranil duši mou. Vím, že trápit mě je tvojí zálibou. Teď se zpět, tak se zas hlásí věrně. Nejbližší, už trochu vážně ber mě. Řekni, jaké dívky zas tě zlákaly, nejsem, jak si myslíš, neznalý. Co pak si tvou přízeň zaslouží mít víc než já. Těch aférek prý byla řada a některá prý byla ráda, když do postele s jiným nechal zjít. A co já, co si víc jen přát, všem je i dolem ryč, však můžou snad tě znát tak dlouho jak já. A sám bych věděl rád, proč mě tak váš. Z rady a trik vymýšlíš, věčně mě trápíš, přesto přiznávám. Jak mám usnést, že všem je hvězdou hvězd, však je to jen lesně drátost, znám jen já drát mám, až všichni volají Richard, jen já tě vážně rád mám. Tak přiznej, těšil ses sám. Těšil jsem se jenom na ten tvůj oběd. Ale možná bych mohl změnit plány a strávit večer s tebou. To by bylo skvělé. Mohli bych... Pomocník! Zabrát. Prosím. Pamatuješ na to staré opuštěné skladiště u Dino? Ano. Co s ním? Je pořád prázdné? Myslím, že je. Děkujeme. Tak si dnes uděláme pěkný horký večer. Richarde, nemyslíš další požár? Dobře, ale budu jenom hlídat, tak jako vždycky. Seřeň benzín. V 8 ustraníš. Budu tam. A buď tam včas. Jak mám to svět, že všem je hvězdou hvězd, však je to jedno vlastně já. Večer jsme se sešli ve skladišti. Richard byl tak nadšený, když zapaloval oheň. Použili jsme zápalky tajmu. Ty skoro vždycky chytli hned na poprvé. Chce to víc benzín? Víc benzín, Nathan. Hned! Tak, dobře, a teď vypadne ráno. Vypadlo, jsi srame. Zůstaneme tu a budeme se dívat. Ale co když tam budu dělat? Klid, Nathan. Klid. Není to krása. Připomíná mi to střední. Jak jsem odpálil studijní oddělení. Podívej na ten dým. To je nádhera. A víš, co se mnou trocha zlobení dělá? Kotě. Kotě si mi neřekl už hodně dlouho. Protože vím, že se ti to líbí. Jsme. Řekl bych, že se ta přezdívka pořád hodí. Pořád si totiž těsně prdělí. Těžil by se, jak jsem vyrostl. Dotkni se mi. Pokus. Jdi do háje. Jdi do háje. Dotkni se mi. Prosím. Je sladké zdát se ohni. Jeho žár. Nechat si jí vést. Je sladké vzdát se věsnícím žáru a ťát se jí nést. Jak sladký, něžný to vždy spodně sám. A to provází věrně jeho sám. Jak sladký jasný svět, vždy spomně sám. A zvlášť hladnou tvář, stoupá mamem výš a výš. Krásnější noc nespatříš, tým se šíří dál i blíž. Až ke hvězdám.

příčinu. Ale nepřistihli. Já jsem ti říkal, že je hloupost vloupat se k někomu do domu, když spí. Vykrádat obchody bylo mnohem jednodušší. Co? Jak jsem si to učil? Jak můžeš být pořád tak v klidu? Protože obavy jsou tvoje parketa. Tak pojď, pojďme si na ty krávy. Přestaň, teď jsem nehodil. Nic toho nechci. Jestli něco chceš, řekni si. Kdybyste nesouhlasil. Jeho přátelství jsem potřeboval. Neměl jsem na výběr. Přátelství? Byli jsme si velice blízcí. Zkrátka, udělal bych cokoliv, o co by požádal. Chcete říct, že jste neměl kontrolu nad vlastním jednáním? Tomu se dá těžko uvěřit, pane Leopolde. Nevím, jak moje svědomí tenkrát fungovalo. Jak přesně vás pan Loup přesvědčil, abyste spáchali ten zločin? Víš, co by rozvážilo mě, Dave? Co? Nadřazený zločin. Loupež a žářství, to je trochu hloupé pro nadlidi, jako jsme my. Co myslíš tím? Nadřazený. Něco, na co bychom byli vážně pyšní? Ozbrojená loupež. Vraže. Ty bys měl přestat číst ničeho a to detektive. Myslím to vážně. Ale vraže je špatnost. Říká kdo? Říká společnost? Jsme nadřazen společnosti. Vražda je jediný čin hodný našeho talentu, nejde? Ne, nečerde, tohle je velký skok i na tebe. Ne, je to logický vývoj. Na to zapomeň! Bojíš se. Víte, je to šílenství, jak můžeš někoho zabít. Je to výzva, Trubo. Představ si, jak neuvěřitelně nadřazený čin by to byl. Ne, když to zahrnuje trest smrti. Zapomeň na trest smrti, když jsme inteligentní. A navíc, jsi na řadě. Jinak poručuješ naši smlouvu. Nevěřím, že tohle můžeš myslet vážně. Že to je ten nejšílenější, nejhloupější. Koho bys chtěl zabít? Kdo mě nejvíc štve? Já. Kromě tebe. Když ta oběť bude čo? Nic už brát mi nebude. Když ta oběť bude čo? Nic už na mě nepoví. Když ta oběť bude čo? Budu směřit svý víc mý. Jsi však bláznou šampion. Pojďme tohle neřešit. Co se skočit a dát mu vdechnout lávku a mnou a snadno oddělat ho můžeme. Tělo mě nesmít a nebudek se dát. Můžeme dát slučit, že mají novou kauzu nejasnou. Když ta oběť bude čon, potom otce drpíš tlak. Když ta oběť bude čon, budu větší pokojný. Když ta oběť bude čon, přesně jak jsem vždycky chtěl. Když ta oběť bude čon, tak jsi jasný pachatel. Co si to mě obstarat a bez vánu zastřelit, pak s tělem trochu hrát. Slušen, jak sexuální akt, co bude vypadat, tak žádná stopa nevede a obrážky navždy klid. Když ta oběť bude čon, jak by správníkem se stal. Když ta oběť bude čon, jak by zdál, že se svou matkou. Když ta oběť bude John, jak bys dál žil potom všem. Dobře. Nebude to John. Cizí dítě zabije. Jo, tak to je lepší. To je mnohem lepší. Je to perfektní. Stačí počát u základní školy. Po posledním zvoní. Nestačil by třeba únos? Výborně. Sakra, ty jsi geniální. Udělám obojí. Obojí? zaběhne. Ale nejdřív zjistíme jeho jméno a pak dostaneme z jeho rodiny pořádné výkupné. Můžu? Můžu jít napsat dopis? Budou si myslet, že ještě naživu. A navíc... Víš, jak to pro mě bude vzrušující? Kotě. Jen do auta nocí. A prác! A věc je hotová. V tom autě pomoci pomůžeme. A žíravinou tvář a každou pěku zahladit. A oblečení zničit, tak to nikdy nikdo nepozná. Prostě kluk, co v parku stál, na tom se zmůžem. Netuší, co bude dál, hlc už nám nemůže. První z lidí být si střál, k tomu prostě ke nebohem. Jakou hru jsi to rozehrál? Lepší nápad, než ličo. Na přípravu potřeboval 3 dny. Pro vás, páčko, žijeme. Je všechno. Jenom doufám, že ten pro vás bude dost silný. Tohle není ten, který jsi měl sehnat. Strašné se může zdát, že nechal jsem se zmámit. Strašné se může zdát, že jsem poslušně vše plnil, bylo pozdě se mu bránit. Za to páčidlo? To je perfekt. Jak se to může stát, že to, co se nám sníčí, jak se to může stát. Nejde zahodit a utéct, i když svědomí dál křičí. To je teda zatraceně malá lahvička, žíravě. Asi budeme muset najít zatraceně malého kluka. A on se jen smál. Těm plánům se věřit ani nechce. Však podvolíš se lehce, já bránit jsem měl. A vážně jsem chtěl. Však bránit se srdce, to jsem neuměl. Odkud se může brát ta moc, co nám vládne? Odkud se může brát, i když víš, že s ní máš bojovat, tak vzdát se jí je snadné. Já mu dám pro vás kolem krku, ty z něj dostaneš adresu. Až ji budeš mít, rozbiju mu lepku. Počkám na tebe v autě. Tu chvilku jen snést, jakou to nás navždy pevně spojí. Jsme navždy pevně svoji, zpět není kam jít. Tak kráčel jsem dál, chtěl jsem být svých činů pán. Přesto souhlasil s tím plánem strašným. Jak se může zdát. Jedna koule malečka, druhá trochu větší, třetí koule velká, na sebe se věří. Napícháme imlíky jako velké kvůli. dovnitř vést. Tenhle krásný, rychlý bourák mohl by tě snad i svést. Jen chvilku, kdyby směl, rád tě svezu, kam by se chtěl. Kolem školy můžem proužit, tam tě každý vidí. Všechny dívky mají zájem, všichni kluci závidí. Nenašel jsi lepší místo, takže je tam za mě. Střecha celá se dá sklápět, moc si jízdu užijem. Tak to vnitř vyšel, rád tě svezu, kam bys chtěl. Jak já vím, jak já vím, cizích lidí stojí se, matka místě říkává, my se kamarády stane, my jsme cizí tu a já. A sám bys troubit směl, tak řekni, kam bys jel. Jako blesk se můžem řídit, dát všem znát, kdo je pán. Tobě učím se i klíčky, řídit vyzkoušej si sám. To kdyby zkuráš mě, rád tě svezu, tak bys chtěl. Svezu tě, kam John by jel. Tak řekni, kam bys jel. Jak se jmenuješ? Poppy, je hezký jméno. Tak si užijte můj bourák. Víš, co bych každý pověděl, dnešní zločin odhalil. Jsme nejlepší, kdo by na nás měl. Jak by dát na mě, když dali. Že ukrytý cizí kluk to byl, jeho čas se zkrátka naplnil. Kluka po stváře, kdo by postrádal, však by vůbec vinu dokládal bez úkazů. A proto nás nikdo z lidí nepředčí. Ještě chytřejší pár neviděl, vychvíty máme nejlepší. Naše schopnosti těžko někdo dostane. Celý blíž jsem, jenom jsem. Tohle vyčistí pro vás stejně tak, a hned rychle všechno spavstva, když to zničíme, stopy nemají. Na mě stejně všechno poznají. Nás nikdo z lidí nepřečí. Na všechny díváme se zvyšší své. Kdo nám něco svědčí. Tohle v městě vyjde domocí pastel. Vždyť já myslel jsem, že je to jenom hra. Proč nejsi teď zděšený, jak já. Užívej si, jak nám vyšlo. plán. Mám stále strach. Věděl jsi, že nás nikdo z lidí nepředčí. Svůj velký čin si vezmem do hrobu. Senzace v městě největší. Snad tam nikdo nemohl být. Nikdo nás tam neviděl. Mohou nás obvinit. Co bude dál, bych vědět chtěl. Vím, nemusí nám dát. Dobře, potom si budete smát. Ten se nikdy nachytal. Rozdanou brusko. Vrátili jsme se pak k němu domů. Já jsem se celou cestu klepal. Vytáhli jsme psací stroj. Jak se tedy výkupné? Výkupné. To vezmi špatně. Čti se mnou chodit. Moje brýle? Moje brýle co? Nevím, kde jsem... Ale prostě přimoříš oči. Jestli chcete dítě své, slyšte naše pokyny. Zatím nezraněn tu je, neutrpěl úhony. Sežeňte si hotovost, 10 000, o nic míň. Diskrétní však buďte dost, potom vrátí se vám syn. Jestli chcete dítě své, jestli chcete dítě své, je tu možnost jediná, je tu možnost jediná. Předejte nám výkupné, předejte nám výkupné. Stej místo hodina, stej místo hodina. Zatím perfekt. Perfektní. Zajímalo by mě, co by dělal můj otec, kdyby mě někdo unesl. Zaplatil by. Možná. Nenechal by tě umřít. Jestli chcete dítě své, splňte vše, co povídá. Hlavně o všem pomlčte. Vrátí v pořádku se k vám. Vrátí v pořádku se k vám. Vrátí v pořádku se k vám. Dosáhla Chicago rekordních 39 stupňů. Místní zprávy. Zvetvořené tělo zřejmě mladého chlapce bylo včera večer nalezeno na půl visící z odvodňovací roury poblíž jezera Wolf Lake. Policie doporučuje veřejnosti nezdržovat se osetnění v lesích této oblasti. Ze sportu. Chicagští medvědi byli znovu poraženi New Yorkským. Ahoj, žene. Mohli bych prosím tě mluvit, bratne? Řekni mu, že je to důležité, hodně důležité. Ale nejde. Richarde, viděl jsi, co napsali v Tribune? Ano. Jak to tělo naště strachy šílí, že není šance, tvrdil jsi sám. A kde můžou mé brýle být, já mohl je tam vytratit. Přička se sem jen měl, teď jsou ty tam. Tak našli tělo. To je vše, co mají, ani nevědí, komu patří. Už nemá tvář. Vyčkáme o trochu déle, až tam kauza vymocne. Brzy odloží ten případ, co má stopy nejasné. Možná ty chceš čekat déle, na mě je to trochu moc. Když se přihlásíme hned, zajmu ti prvá se na pomoc. Tak se staň už blázen, když chybí zvěř, tak močí hon. Co ty brýle, už nech ty hloupé brýle a už nech ten telefon. Po včerejším děsivém nálezu byl znetvořený chlapec identifikován jako Bobby Franks, chlapec z bohaté chicagské rodiny. Zjistili, že je to Bobby Franks. Poznali to podle znamínka na zádech. Proč se ho neobrátil? Tak jsem zapomněl. Ta chyba nás však 10 000 stála. Cvík nyní už nikdo nepřijde. Na město už smluvené, teď prostě už je výdané. Já věděl jsem, že něco nevíde. A musel jsem tam nechat svoje brýle. Cestou tam jsem určitě měl. Můj plán byl přece bez chyby, přestaň už mít pochyby. A vážně jsem je nikde nenašel. Vyčkáme o trochu déle, ať si marně hledají. Není vůbec čemu bát se, na nás dva nic nevadí. Tak jestli ty blázne, sám nejsi v tom, co ty brýle. Šikákská policie věří, že brýle, nalezené poblíž místa činu, by mohly poskytnout odpovědi v šokující kauze vraždy Bobbyho Frankse. Další událost. Tak právě, že našli něčí brýle, tak začíná to s námi být do chvíle. Ten článek má tak přísný tom a obrázku snad milion a vypadají přesně jak ty mé. Ale jsou to jenom brýle, žádná zbraň či nástroj. Ale stopa je to, co na nás. Ne. Vede jenom. Na tebe. Richard. Vyčkávej o trochu déle, když se zpráva zapadne. Tam na tom místě mohl svět být. Ne. A stopy v blátě po nás mohly zbít. Nesmí. Tou krví mohl něco popřísnit. Tam si pozor. Či jiné nebezpečí pocenit. Vyčkávej, trochu déle, až to pro nás zbýt čas. Prosím, pustíš se v rási, jen se vzadíš plac nás. Nechápeš snad, o co tady kráčí. To já, jak myslím, zcela jasno mám. Mají mé brýle a už brzo jejich jsem já sám. Vyčkávej, co náhradní plán. Všechny knihy, které o vás byly napsány, popisují samotný zločin velice podrobně. Ale už toho moc neříkají o policejním vyšetřování, dokonce ani vaše kniha. Nezdálo se to být důležité. Nezdálo důležité? Pak tedy zřejmě bude pravda, že šikákská policie roku 1924 nebyla zrovna nejsvědomitějším policejním orgánem na světě. Pochopitelně neměli příliš zkušeností s tak zvrácenými případy, jako byl... S vraždícími zvrhlíky. Tak bych to nenazval. Povězte nám o tom vyšetřování, jak jste byl zadržen. Poté, co našli moje brýle, si mě předvolali. Bylo neuvěřitelné, jak rychle mě objevili. Přišel jsem hned, jak jsem mohl. Zopakuj mi přesně, co ti řekl. Šlo prý o to, jak jsou panty na brýlích vzácnou. Že je mají jenom 3 lidi ve státě. Můj snobský otec chtěl, aby měl ten nejnovější model. Přišli na mě přes mého optika. A co jsi řekl? Řekl jsem aha. A oni se mě zeptali, jestli jsem ty brýle ztratil, tak jsem řekl, že ano. Řekl jsi ano? Musel jsem! A on může mě vyzvednout zítra ráno, abych ty brýle identifikoval. A že brýle být pověsti mého otce vůbec by ke mně nebyly takhle vstřícní. Asi mi chtějí dát čas, abych si opatřil právníka. Právníka máš. Máš mě. Řekni ti přesně, co máš říkat. Co můžu říkat, mají moje brýle? To, že mají tvoje brýle, neznamená, že mají cokoliv společného s tím klukem. Prosím, vysvětlíš, že jsi tam byl minulou neděli s kroužkem pozorování ptactva a musel si je přitom vytratit. To je naprosto legitimní vysvětlení. A co když se mě zeptají, kde jsem byl ve středu večer? Otec ví, že jsem nebyl doma. Od nikoho nemohou čekat, že vysvětlí naprosto přesně, co dělal obyčejný všední den večer. Tak jim nedávají moc informací, nebo to nebude znít pravdivě. Prostě, když se předstírej, že se snažíš, si vzpomenu. A nezapomeň, kolik zatím mají v hlavě urostla. A ať se stane cokoliv, nesmíjuj se o mě. Jsem strach bez sebe, Richard. Jdeš v pohodě, koti. Řekni mi přesně, co máš říct. Vím, jaký myslíte ten. Každen. Ten večer jsem vyjel si ten. Vyjeme. A když na pár slov zašel jsem. Zašel jsem. Potkal jsem, potkal jak jsem, jak jsem, tak krátky řekl, popsal bys jí jak, popsal bych jí jak, šperku na tisíc, šperku na tisíc, a nemech te chlap, tak krátky řekl víc, no víš, budou se mě na toho ptát, se tak počkej. Ne, už si ti nevybaví, a jméno mi nechvěla říct. Mě mrzí, že mrzvíc nevíc, nevím, že znáte ten druh krasavic. Tak rád bych řekl víc. Jak rád bych řekl víc, že vážně víš víc, nedej nijak znát. Věř mi, že nic ti nemrzí a přestaň se bát. A teď to nejdůležitější, nejspíš se ty zeptají. Byl jsi postupil, co jsem stál, jenom já. A nejste ten, který jsem byl a co byl a. Pak světky, má světky, jediná. Teď lepší by stále vybral. Ale holka, kdo by nechával. Tenkrát jsi víc, vzpomínám na ten den. Tak rád jsi víc, jméno nechtěla říct. Tak rád jsi víc, a byl jsem s ní sám. Tak rád jsi víc, tak rád bych řekl víc. Vážně si myslíš, že to zvládnu? Vzpomeň si na míče. Nikdo z lidí tě nepřeče. Chtěl bych, abys tam byl se mnou, Richarde. Já s tím nesmím mít nic společného. Budeš v pohodě, přesvědčíš. A sejdeme z parku, až to budeš mít zase. Vzpomínám na ten den, jméno nechtěla říct, a byl jsem s ní sám. Tak rád bych řekl víc. Tak rád bych řekl víc. Následující den na policii byl. Já jsem nikdy nic podobného nezažil. Ale zvládl jsem to. A pak jsem potřeboval víc Richardem víc než kdy dřív. Nejdřív jsem musel vymyslet verzi pro svého otce. Chtěl vědět všechno. Sledoval tě se někdo? Ne. Myslím, že ne. Co tam kluci? Řekl jsem jim všechno přesně tak, jak jsi mi řekl. Měl jsi pravdu, uvěřili. Nebo nechtěli, aby si to myslel. Ne, to je hloupost, nechali mě jít. Moje jméno si nezmínil, nebo ano? Ne, vůbec nezazněl. Řekl jsem jim, že jsem ty brýle ztratil, když jsem pozoroval ptáky. A víš jistě, že tě nesledují? Ano, určitě. Jsi na mě pyšný. Jo, jsem. Ty, tvoj stupidní brýle, všechno si zkazil, ne? Ty nejsi na to. Co říkáš? Ještě včera jsem myslel, že je všechno v pořádku, včera jsem mi pomáhal. No, musel jsem se chránit, ale policie tě nenechá jen tak být. A já se kvůli tobě nemůžu dostat do problému, nejde. Já ne. Podle novin prověřují několik podezřelých. Co je to, jsou jenom stupidní policejní keci? Všechno to mají, je to je. No, a večer musí jít extra výlečky. Ty, co odtělám? Moje historka je zdržína nejvíc na pár dní. Kdyby mě podezřívali, tak jsem se dávno ve vězení. Tam vrátili ti ty brýle. Ne, říkali, že je potřebují. Tak potom si pořád myslím, že je to důkaz. Takový život, a nejenom pro těm brýlům. Kdyby si to tělo zastrčil, dostal to do trubky, nikdy by ho nenašel. Já jsem dělal přesně to, co jsi mi řekl. Ne, očividně ne. Nic nám nehrozí. Pojďme teď zpátky ke mně domů. Od tebe už se budu držet navždy na míle daleko. Co to říkáš? A co naše smlouva? Co takového jsem nemohl čekat, nejde, já si kvůli tobě nenechám zničit právnickou kariéru. Policie bude sledovat každý tvůj krok. Ne, nebude. Můžu riskovat, já brýle nestratím. Richard, ne. Odcházím a už se nikdy nevrátím. Jak mi tohle můžeš udělat? Jak se to může stát, že ten, co se mi příčí, jak se to může stát, nejde jen opustit a utéct, i když rozum pravdu křičí. Šel jsem rovnou na policii. Bylo mi jasné, že si o mě Richard bude myslet, že jsem zrádce. Práskač. Krysa. Ale to mi nevadilo. Příště jsme se potkali na policejní stanici. Seděl jsem tam a sledoval, jak povedou za mnou k výsledku. Zrádče. Práskač. Kryso. Sám víš, že se odtud mohu dostat během chvíle. Může. Alespoň můžeš být spokojený, že mě sebrali před všemi sousedy. Ale myslím, že brzy vzbudím tolik sympatii, až můj příběh vyjde do sebe. Nejspíš poskytnu tribunu. Exkluzivní rozhovor o tom, jak jsi mě opil, pak je všem navedl. Půjdeš sedět na hodně dlouhou dobu, Richarde. Jeden z nás půjde. Ty. Nabídli mi dohodu. Výměnou za tebe. Proč to mluvíš? To by nikdy neudělal, ale všechno, co mají, jsou tvé brýle. Můžou mít všechno. Pokaždé, když jsi mi řekl, abych něco očistil nebo se toho zbavil, jsem to neudělal. Mám zásuvku plnou suvenýrů, jako je lahvička od žíraviny, páčidlo s tvými otisky prstů, naši smlouvu. Dokonce jim můžu říct, kde přesně najdou ten psací stroj. To jsem zvědav, jestli si spojí ta nízká C a slabá T s se žádostí o výkupné. Co by Nietzsche řekl na tohle? Nechaj tě dívat se, jak vysí? Bude tě to vzrušovat? Ne. Jsi byl si mě nikdy nezrač. Hajzle, přesně tohle jsem chtěl udělat i mě. Ale já bych to doopravdy nikdy neudělal. Ty vůbec žádný problém mě prodat. Lhal bys, aby ses zachránil. Já alespoň prodávám pravdu. Ty jsi takový zatracený. Právník. Je to dobrá výhoda. Dají mi pár let. Pak podmínku. S tebou to bude horší. Ne, ne. Ještě pořád nemělosti. Ještě pořád můžeme být spolu. Můžeš přiznat vše, jak říkáš. To bych zcela pochopil. Na náš kontakt zapomínáš. Rád bych se ti omluvil. Jak se zdá oba dva. Nečeká už svobodu. Svý bez krví službu jednou. Slib nelze zpátky vzít. Nevěřím a zůstaň se mnou. Se mnou můžeš šťastný být. Tak zkusím odpustit. Nezvíš mě teď opustit. Vím, že věřit se mi zdrát. Richard byl v celé, hned vedle té mojí. Přes den předstíral klid, ale v noci nemohl spát. Přecházel po celé sem a tam a mluvil sám k sobě. Poslední noc, kterou jsme tam strávili, byla předtím, než nám měli sdělit rozsudek. Nevěděl, že ani já nemohu usnout. Slyšel jsem všechno. Bejte, jsi vzhůru. dřív než před tebou vstát, nikdy na ně podát. Zmizí ten sluch, nic ani sám klenec, kterou nás nemůže zachránit spou. Nejlepší lhát, přiznání je jízdenkou, to teka, jistě ne, pryč, pojď se vzdát, kdo se to stát. Jestli mě se plát, bojím se škvou, bojím se šizámu a mříží, když není už kámu nikdo. Se musí být, že všem podívám, ztrácí to hlavně, smíš odhány, pevně ustát. Ve chvíli, kdy oznámí soudce, zda čeká mě poslední pád, bude se mě brát. Jestli mě můj strach, jestli zítra k smrti odsoudí nás, už tam měl se tu stát. Přesto každý zatví, ani se to zatříží, už nikomu dál nikdy nepoblíží. Ten, kdo noci se začíná moc teď bát, cítím už ten děs, cítím, jak mě povrát, jak svírá, než k sebě. Bezbraný kles, rozličím pobyt. Přesto tak správným se zdá, než nás napravdu zlo proměnil. Poté měl uspět, i když oči zvladíme životem, se nevrátí zpět. Bude se tu hrát, o náš osud hrát, začínám se bát, ten nesmrtí vás. Čekat na rozsudek bylo utrpení. Po všech těch týdnech neustále táhle ho napětí. Ale najednou bylo po všem. Obhajoba Clarence Darrowa byla tak strhující, že jí málem zatleskali i rodiče Bobbyho Frankse. Rozsudek zněl doživotí za vraždu a 99 let za únos. Nasadili nám pouta, naložili do auta a odvezli. Bojíš si? Čeho? Vězení? Nebojím se ničeho. Co ty? Jsem spíš nervózní. Tak nebuď. Čekal jsem, že nás oba nepověsí. Mám pro tebe překvapení. Až se o nás tisk přestane zajímat, dají nás do jedné cely. Čem to mluvíš? Nikdy nedají zabijáky z vášně dohromady. Myslím to smrtelně vážně. Strávíme zbytek života spolu v kleci. Jako dva vzácní ptáci. Vedení věznice se dá podplatit. Myslíš vážně? Ty jsi blázen. Ne. Jsem nadřazená lidská bytost. Cože? Jsem nadřazený tobě. Konec konců byl jsem celou dobu krok před tebou. Jak to myslíš přede mnou? Šel jsi za mnou. Až sem. To si myslíš? Je zábavné, jak si celý svět pořád dokola opakuje, že ta vražda neměla žádný důvod. Důvod totiž měla. Abych tě já měl klidně ve vězení celého prostředu. Však zvítězil můj vlastní záměr, ten nejvící. nějaký jiný. Přece jsem ti vymluvil tu dohodu. Přesně jak jsem očekával. Že bychom dostali trest smrti, kdybychom byli spolu. Ty jsi kurvý syn. Tak přišla tvá chvíle. Dosáhl s cíle. A i když se věřit mi nechce, tak zas se tě lehce zbaví. Společně musíme dál tím století. Teď dál tím století mít, trestem nás způl, byl jsi tak podlý, zkus už to vzít. Není věčný život náš a sto let má mít, pojď tím století mít, dál tím století mít. Vy jste záměrně zanechal stopu na místě činu. Že byste nám konečně odkryl poslední díla skládačky. Říkal jsem vám to. Udělal jsem to proto, abych mohl být s Richardem. Jedině to mi mohlo vynahradit to vědomí, že nás čeká trest. Nicméně nemůžete být podmínečně propuštěn, dokud neprokážete opravdovou lítost. Pane Leopolde, přiznáváte svou vinu a litujete svého činu? Lituji. Skoro každý den myslím na to, co jsme tomu chlapci provedli. Kéž by se to nikdy nestalo. A co Richard Lowe? Jak ho vnímáte dnes? Myslím, že pokud by ho před tolika lety nepodali ve sprchách, zřejmě bych totiž nevím, jak to říct. Je to člověk, s nímž jste se nikdy neměl zaplést. Potom by se váš život mohl odvíjet zcela jinak. Souhlasíte? Ale pokud byste mi konečně udělili podmínku, můj život ještě může být jiný. Než jsme obdrželi tento dopis od tehdejšího státního zástupce, nebyli jsme rozhodnuti. Od mého žalobce. Myslel tehdy, že byste měl viset a stále je o tom přesvědčený. Ale vzhledem k tomu, že se to nestalo, nevidí důvod, aby za vás daňoví poplatníci byli nadále zodpovědní. Vrazi jako já každý den přibývají? A právníci, kteří je zachrání od trestu smrti taky? Popravdě řečeno, potřebujeme celý. A proto, pane Leopolde, tato komise uděluje souhlas s vaší žádostí o podmínečné propuštění. Slyšení je u konce. Jste volný? Volný? Své věci dostanete po svém propuštění zítra ráno. Mé věci. 74 dolarů, 12 centů, zlaté hodinky, krabička dávno vysušených cigar a fotka z roku 1924, na které je Richard. Richard Lowe byl v roce 1936 po údajném sexuálním obtěžování zavražděn spoluvězněm. Nathan Leopold po propuštění v roce 1958 odjel do Puerto Rica, kde se oženil s ovdovělou květinářkou ze San Juan. Získal magisterský titul na univerzitě, kde posléze vyučoval matematiku a ornitologii. Zemřel na infarkt v 66 letech. Navždy rád ti sloužím. Když to vrátíš, vášní.